نسیم کڑے تزن کا دن کی را بدا کلمہ خلی الفاظ دو لا الہ الا اللہ کلمہ خلی الفاظ دو لا الہ الا اللہ کلمہ دا اسلامیت پورن بہیر کشی تسکن دزڑنو سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ نسیم کڑے تزن کا دن کی را بدا کلمہ کھلی الفاظ دا لا الہ الا اللہ کلمہ کلمہ دا اسلامیت پورن بہیر کشی تسکن دزڑنو سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ ستا دا یوالی پی جندن کامی منتخدیا ستا دا یوالی پی جندن کامی منتخدیا لمړی تر ټولو د توحید رب هم دا کلمه لمړی تر ټولو د توحید رب هم دا کلمه سمر خیستا د محمد رسول الله کلمه سمر خیستا د محمد رسول الله کلمه نسیم کړه ته جن کا دن کی را بدا کلمه کل الفاظ دا لا الہ الا اللہ کلمہ دا اسلامیت پورن بہیر کشی تسکن دزڑنو سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ دیر دی خوندو پکن غختی دا گبین پشنتا دیر دی خوندون پکن غختی دا گبین پشنتا چیئے دا زڑالا تلال والی پر اختیا کلمہ چیئے دا زڑالا تلال والی پر اختیا کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ نسیم کڑے تزن کا دن کی را بدا کلمہ کھلی الفاظ دا لا الہ الا اللہ کلمہ کھلی الفاظ دا لا الہ الا اللہ کلمہ دا اسلامیت پورن بہیر کشی تسکن دزڑنو سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ تری نالو گئے بپڑو زنو نا پتنگانو پسیر تری نالو گئے بپڑو زنو نا پتنگانو پسیر ستو بل وڑا لہر سی زخام خا کلمہ ستو بل وڑا لہر سی زخام خا کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ نسیم کڑے تزن کا دن کی را بدا کلمہ کھلی الفاظ دا لا الہ الا اللہ کلمہ کھلی الفاظ دا لا الہ الا اللہ کلمہ دا اسلامیت پورن بہیر کشی تسکن دزڑنو سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمر خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ دا دنیا وزن باتر کم شین دا میزان پتلا دا دنیا وزن باتر کم شین دا میزان پتلا سمرا مقام امنزلت کی دا بلا کلمہ سمرا مقام امنزلت کتاب لا کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ نسیم کڑے تزن کدن کی رابا دا کلمہ کھولی الفاظ دلا الہ الا اللہ کلمہ دا اسلامیت پورون بحیر کشی تسکین دزلنو سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ شبا تزاد بن گلاب تچے اوبا ورکڑشے شبا تزاد بن گلاب تچے اوبا ورکڑشے دسی مزڑو ناکڑی سمسور دخا اعلا کلمہ دسی مزڑو ناکڑی سمسور دخا اعلا کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ نسی مکڑی تزن کدن کی رابا دا کلمہ کھولی الفاظ لا الہ الا اللہ کلمہ کل الفاظ لا الہ الا اللہ کلمہ دا اسلامیت پورون بحیر کشی تسکین دزلنو سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ پورا بنوشی چیش پاورا صفتو نوکڑو پورا بنوشی چیش پاورا صفتو نوکڑو لکد المرد خنحاک یا رب صفا کلمہ لکد المرد خنحاک یا رب صفا کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ نسی مکڑے تزن کدن کی رب دا کلمہ کھولی الفاظ دلا الہ الا اللہ کلمہ کھولی الفاظ دلا الہ الا اللہ کلمہ دا اسلامیت پورون بحیر کشی تسکین دزلنو سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ سمرا خیستا دا محمد رسول اللہ کلمہ